dzięki czemu cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc podopiecznym Fundacji Szczęśliwej Drogi. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Kandydaci na prezydenta zachęcają do udziału w drugiej turze wyborów. Głosowanie już za 3 dni. Testy potwierdziły blisko 300 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło kolejnych kilkanaście osób. Pozytywne wyniki mają urzędnicy z jednej z gmin w Łódzkiem. Wśród nich są członkowie komisji wyborczych. Jeszcze tylko dziś i jutro kandydaci na prezydenta mają czas na przekonanie wyborców, by to na nich oddali swój głos. W niedzielę druga tura wyborów głowy państwa. Prezydent Andrzej Duda w Białej Podlaskiej zachęcał mieszkańców do udziału w głosowaniu. Mówił, że przed wyborcami decyzja o przyszłości Polski. Przyjechałem prosić państwa gorąco o to, żebyście w tych wyborach wzięli udział. Żebyście namawiali swoje rodziny, przyjaciół, znajomych, krewnych, wszystkich. Żebyście ułatwiali dotarcie do lokali wyborczych tym, którzy mają z tym trudność. Prosiłbym o to, bo to jest moment bardzo ważny. Chciałbym, żeby frekwencja w tej drugiej turze wyborów była nawet większa niż w pierwszej. W Gorzowie Wielkopolskim kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski też namawiał swoich zwolenników do głosowania. Polki i Polacy dzisiaj nie mają żadnych kompleksów i chcą budować swoją przyszłość bez polityków, którzy zjedli wszystkie rozumy i którzy przez cały czas chcą nas pouczać i mówić nam, jak mamy żyć. Bo my sami dobrze wiemy, jak mamy żyć. I właśnie dlatego, że wiemy, jakich wyborów dokonywać, jeżeli wszyscy tłumnie stawimy się przy urnach wyborczych w niedzielę, to jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy! W pierwszej turze wyborów prezydenckich frekwencja wyniosła 64,5%. 15 kolejnych osób zmarło w Polsce z powodu koronawirusa. Resort zdrowia poinformował też o wykryciu 277 nowych zakażeń. 96 z nich zdiagnozowano na Śląsku. To znów najwięcej w skali kraju. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla, że tendencja na Śląsku jest jednak malejąca. To jeszcze są ostatnie efekty szerokiego badania ognisk w kopalniach. No to myślę, że to nie są duże liczby, szczególnie, że w to wchodzą po kilkadziesiąt czasami osób z rodzin górników. Jeżeli popatrzymy w tej chwili na liczbę zakażeń nowych na milion mieszkańców, to na Śląsku ta liczba spada sukcesywnie. Bilans epidemii w całym kraju to ponad 36,5 tysiąca przypadków COVID-19, z czego zmarły 1542 osoby, a wyzdrowiało blisko 25 tysięcy chorych. W gminie Mniszków w Łódzkiem u 12 osób zajmujących się wyborami, w tym członków obwodowych komisji wyborczych, wykryto koronawirusa. Kolejne badania trwają, mówi powiatowy inspektor sanitarny Marianna Rożej. Było szkolenie około 18, później drugi raz. Okazało się, że tam był dodatni z innego powiatu. I po prostu przebadaliśmy wszystkich, bo szkolenie byli członkowie komisji wyborczych plus pracowników gminy, którzy mieli kontakt. No i mamy 12 pozytywnych. W związku z tym będzie testowanie dalej. Zdaniem inspektora Rożej, wyborcy, którzy brali udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich, nie mają powodu do obaw. Przedstawiciele Krajowego Biura Wyborczego zapewniają, że druga tura w gminie Mniszków odbędzie się bez przeszkód. Kolejne szczątki ludzkie odkryli badacze IPN-u na terenie dawnego więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Znajdowały się pod dawnym spacerniakiem. Przy nich odnaleźliśmy guzik z fragmentem jakiegoś ubrania. Guzik był guzikiem wojskowym z orzełkiem. I także odnaleźliśmy, co najważniejsze, wyraźny ślad po tym, jak człowieka uśmiercono, strzał w potylicę. Nie mamy tu żadnych wątpliwości. Informował wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej profesor Krzysztof Szwagrzyk. Jest to kolejny etap prac prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji na terenie dawnego aresztu śledczego na Mokotowie. O jedności i solidarność unijnych krajów oraz porozumienie w sprawie budżetu wspólnoty po 2020 roku, a także funduszu odbudowy po pandemii zaapelowała kanclerz Niemiec. Angela Merkel przemawiała w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Mówiła o priorytetach niemieckiego przewodnictwa w Unii w tym półroczu. Kanclerz Merkel przyznała, że koronawirus i próby wyjścia z kryzysu najpoważniejszego w historii Unii wpłyną na przebieg niemieckiej prezydencji. Najważniejszym wyzwaniem będzie uzgodnienie budżetu i funduszu. Mam nadzieję, że tego lata uda nam się znaleźć porozumienie. Będzie to wymagało dużej dozy kompromisu ze strony wszystkich. W przyszłym tygodniu na unijnym szczycie europejscy przywódcy podejmą próbę osiągnięcia porozumienia. Podczas wystąpienia w Europarlamencie kanclerz Niemiec mówiła też, że Europa wyjdzie z tego kryzysu, jeśli mimo różnic unijne kraje będą szukać wspólnie rozwiązań.

Kłaniamy się Państwu i zaczynamy poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Marcin Łukawski. Kłaniamy się. Mówimy dzień dobry. 16 minut po 6. Przypominam także o numerze telefonu, który już do dyspozycji. 227-3. Zapraszamy do Trójki. Ale także czeka komputer, ranek, małpa, polskieradio.pl. No i skrzynka SMS-owa 71335. Czekamy do 9 na wszelkie sygnały, no i zapraszamy także do 9, a między innymi zapraszamy na salon polityczny Trójki o 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. A poza tym porozmawiamy o głosowaniu, bo to już naprawdę niewiele czasu zostało do drugiej tury wyborów prezydenckich. Głosowanie w czasie wakacji. Czy my jesteśmy przygotowani? 12 lipca będę w trakcie spływu kajakowego Czarną Hańczą. Gdzieś z pokładu tego kajaka będę musiał zagłosować. I będzie miało tak wiele osób, ale przede wszystkim także, czy miejscowości turystyczne są przygotowane na zwiększoną liczbę głosujących, to sprawdzimy po 7.40. Sporo więcej kart do głosowania przyglądać. Jak to wygląda, jak wyglądają te przygotowania, o tym opowiemy. A poza tym za kilka chwil będziemy na koloniach, a te teraz troszkę w innym reżimie. Przykamy? Przed wejściem na stołówkę, rozumiem. Smacznego! Wszystko zjemy, ja wiem. Na koloniach będziemy za kilka minut. Oczywiście jak zwykle spotkanie z doktorem Tomaszem. To zapraszamy kwadrans po 7. Tuż przed 7 Krzysztof Szulzda opowie o tym, co w kalendarzu dziś. Czy można być słynnym polskim winiarzem? Czy może być legendarne Cabernet Spodola? A, właśnie, proszę posłuchać, o tym opowie Krzysztof Szubzda. Będzie płyta tygodnia, to po 8.35 dwa egzemplarze dla Państwa, ale to wtedy proszę telefonować. Jason Mraz jest naszą płytą tygodnia. 18 minut po 6.00, o, pan Robert już się odezwał, redaktor napali w piecu, bo rzeźnia na dworze. Chyba chłodno rzeczywiście o poranku, no, mam nadzieję, że to rozgrzeje. I radzi mi nie raz. Plan jakiś zrób, suknię na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz z niejednym panem stąd. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam, bo moje nad samotnością swą. Gęście do gwiazd, pośrodku złych miast, ludzkie serca samotne się skrzą. A mnie wciąż gna każdego dnia na skrót przez drogi złe. Za szansą mądrą. O, i właśnie o takie reakcje chodziło, jak od słuchaczki, że robi się cieplej z panią Ewą, przynajmniej na sercu. 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Gitary spakowane, dobry humor spakowany to przecież zestaw obowiązkowy każdego małego kolonisty. A w tym roku do plecaków musieli też wrzucić maseczki ochronne, środki do dezynfekcji, bo pandemia w przeciwieństwie do innych wakacji nie ma. Jak wyglądają w tym roku letnie wyjazdy dzieci i młodzieży? Ogólnie to są ciuchy, dresy, no wiadomo, jakby było zimno nieraz. Rzeczy sportowe. I maseczki. I maseczki, tak. Z waszego punktu widzenia coś się zmieniło, czy nie, na tych koronawakacjach? No może są większe odstępy tak zachowane i nie spotykamy się tak bardziej z ludźmi z innych obozów. No i takie są na przykład, że nie siedzimy tak często blisko, bardzo koło stolików czy coś w tym stylu, tylko jesteśmy po prostu w jednym stoliku. I wiadomo, tak, że przy jakichś wyjściach trzeba właśnie nosić te maseczki. Przed stołówką też również trzeba odkościć ręce. I... Tutaj obowiązkowa dezynfekcja rączek, tak. Kolega. Przykamy? Tak. Przed wejściem na stołówkę, rozumiem. Smacznego! Dziękujemy! Gdy wstajemy rano, mamy mierzoną temperaturę i gdy idziemy spać. Ale co, wszyscy zdrowi? Tak. Bardzo fajnie, tak jak zawsze. Ja jeszcze od 4 lat w sumie. Musimy przestrzegać tych wymogów, które zostały postawione przez Ministerstwo Zdrowia i przez Sanepid, natomiast one nie są uciążliwe. Artur Skowron, kierownik kolonii Kompania Jonatana w Międzywodziu. Ja osobiście chociaż uznaję nawet za bardziej korzystne dla dzieci z racji tego, że ilość osób w pokoju jest z racji wymogów tych 4 metrów mniejsza niż zazwyczaj. A w zasadzie mycie rąk to też było coś, co nam zawsze towarzyszyło od wielu. Przyda się. No tak, oczywiście, no. Tak. Także dzieci oprócz tutaj tego, że myjemy przy wejściu do stołówki, czy wyjściu z budynku i w ogóle, no to mamy swoje mydełka w pokojach i to myślę też jest bardzo dobra sprawa, nie? My mamy pełną dokumentację, regulaminy, podpisy, dzienniczki. Sławomir Schilter, trener i opiekun. Dodatkowo w tym roku było wymagane przez ministerstwo formularz COVID-19, w którym rodzice oświadczają, że dziecko w dniu wyjazdu jest zdrowe, że zgadzają się na odbiór w razie jakichkolwiek problemów w ciągu 12 godzin, także są to takie... Papierków więcej po prostu. Ładnie, jest to troszeczkę papierologii, na którą oczywiście jesteśmy przygotowani. Musimy być przygotowani na dezynfekcję dodatkową, rzeczy w apteczce do odkażania dodatkowo. Więcej tego jest niż zwykle, no ale są to standardy, które mamy tak naprawdę co roku. Chce się rozmawiać, chce się działać, chce się chodzić na spacery. Wszystko się chce, nawet czasem za długo, w sensie o 1 w nocy też się chce. Gonicie do łóżek, młodzież? Cały czas pracowicie, nieustająco mamy takie właśnie założenie programowe, które co noc coraz lepiej nam wychodzi. Dziewczęta, widać wyspane tutaj. Bo dzisiaj wyjątkowo, bo poszliśmy wcześniej spać. Bo dzisiaj dyskoteka, to musimy być wyspane. No a poza tym jutro zielona noc. O, zielona noc to będzie. No i dyskoteka jest obowiązkowa oczywiście. W tym roku, jak podaje Ministerstwo Edukacji, zarejestrowano około 7 tysięcy wyjazdów kolonii, pół kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży. Skorzysta z nich w sumie około 240 tysięcy uczniów. Nie wiem, czy państwa dzieci już wyjechane na kolonie, czy też nie. 227 trójka kolonistów z Wrocławia i Zielonej Góry odwiedziła nad morzem Justyna Kościelna z Radia Wrocław. 25 minut po siódmej. Coś na rozgrzewkę państwo prosili. Było dla ducha. Ewa Bem, no dobrze, to jeszcze coś dla ciała. Yeah.

Czas na prasę. Kuba Witkowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Pierwsza strona. Ostra jazda, ostra kara. Czyli artykuł o tym, że szykują się podwyżki mandatów. 10-krotna podwyżka maksymalnego mandatu z 500 zł do 5000 zł. To jeden z pomysłów rządu na walkę z drogowymi piratami. Surowsze kary za wykroczenia popełniane w rejonie przejść dla pieszych. Minimum 1000, a nawet 1500 zł oraz w obszarze zabudowanym. Wyższe mandaty dla drogowych recydywistów i wydłużenie o rok ważności punktów karnych przy jednoczesnym zwiększeniu ich limitu oraz likwidacja kursów pozwalających zredukować ich liczbę. To wytyczne, które premier Mateusz Morawiecki wysłał pod koniec kwietnia do resortów sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji oraz infrastruktury. Gazeta zwraca uwagę, że tak drastyczne podwyżki mandatów mogą sprawić, że kierowcy będą masowo odmawiać ich przyjęcia, odraczając w ten sposób moment zapłaty i licząc, że sędzia złagodzi karę. To z kolei grozi zalaniem sądów wnioskami o ukaranie za wykroczenia. To dziennik Gazeta Prawna. Teraz Rzeczpospolita. Tutaj artykuł: Polacy gotowi na drugi atak. Rezygnujemy z podróży i biletów na wydarzenia kulturalne, bo ponad 40% z nas oszczędza na czarną godzinę. To oczywiście związane z pandemią koronawirusa i obawami przed kolejną falą. Z najnowszych badań ARC Rynek i Opinia, które Rzeczpospolita publikuje, wynika, że 76% Polaków obawia się nawrotu ataku koronawirusa, a ponad połowa z nich, czyli 55%, przyznaje, że te obawy mają wpływ na ich codzienne decyzje. Jak Polacy przygotowują się na drugą falę COVID-19? Najbardziej widoczną zmianą jest nieplanowanie podróży zagranicznych. Tak twierdzi 56% respondentów, oszczędzanie pieniędzy na gorsze czasy 42% i rezygnacja z zakupu biletów na wydarzenia kulturalne. To Rzeczpospolita. Teraz Puls Biznesu, a tutaj artykuł: koniec z bankowaniem za 0 zł. Z niskich odsetek nie da się żyć, zgodnie uważają bankowcy. Czas wyplątać się z pułapki darmowych usług, którą lata temu branża sama na siebie zostawiła. Banki dojrzały, by wzorem Zachodu pobierać opłaty za konta i przelewy. Pytanie, czy dojrzeli też klienci i politycy? Ty dojrzałeś? Jeszcze jestem niedojrzały. Jeszcze jesteś niedojrzały. Ja już się z tym mierzę. Już tak, muszę płacić dojrzałasz. Już muszę płacić za wypłaty z bankomatu i pamiętać o tym, że 100 zł i więcej, bo inaczej będzie prowizja i będzie boleć. Teraz Gazeta Polska codziennie. Tutaj bardzo dużo tekstów poświęconych tematyce wyborczej, prezydentowi Andrzejowi Dudzie, również Rafałowi Trzaskowskiemu. Jest też artykuł: Rosja szykuje się do wojny morskiej. Rosyjska armia dysponuje przy granicy z Ukrainą i na okupowanym Krymie siłami zbrojnymi w takiej liczbie, że w każdym momencie mogą one rozpocząć szeroko zakrojoną ofensywę na Ukrainie. Władze w Kijowie apelują do Zachodu o reakcję i wzmacniają swoje wojsko. I na koniec Gazeta Wyborcza. Tutaj na pierwszej stronie artykuł: Watykan rozlicza hierarchów za tuszowanie pedofilii, biskupi pod pręgierzem. Nie tylko kaliski biskup Edward Janiak jest rozliczany z tuszowania kościelnej pedofilii. Watykan zlecił dochodzenie także w sprawie zaniedbań biskupa Tadeusza Rakoczego, donosi Gazeta Wyborcza. Tak wygląda poranna prasa, o czym informował Kuba Witkowski. Spotkamy się za godzinę jeszcze troszkę przed ósmą. Do usłyszenia. Do usłyszenia, panie redaktorze. A tu jeszcze pan Radek z Radomia z ekipą napisał wcześniej rano, że wyjeżdża właśnie z rodziną na urlop i jest taka stara tradycja wyjeżdżająca, że pakujemy się i jedziemy w deszczu. A dziś nic. Proszę uspokoić nas, że się zacznie. Panie Radku, zacznie się. A jak nie, to my tu mamy taki deszcz przygotowany. Wraz z panią Krystyną. Krystyna Prońko. Czasu możemy żyć. deszcz wcisnę i Krystyna Prońko oczywiście. Za 13,5 minuty będzie siódma, kalendarz za kilka minut. To tak jeszcze w ramach uzupełnienia kalendarza. Serdeczne życzenia, bo dziś urodziny obchodzi Mietek Szcześniak. Ma kto księciem jest i czy nagi bywa król, kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł, kto po złote runo ruszył w świat, kto w krainie czarów żył, kto paproci znalazł kwiat, kto księżniczkę w wieży skrył. Książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb, więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb, więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Ile planet jest, tak ile gwiazd, i kto ziemię wprawił w ruch, czy ktoś umie cofnąć czas, czy zaginął po nim słuch. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb, więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb, więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb, więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb, więc nie czekaj, ruszaj w drogę, przygodę, a litery wskażą szlak, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek. Zachęcamy oczywiście do czytania dzieciom i dzieci także do czytania. Mietek Szcześniak, który dziś obchodzi swoje urodziny. Serdeczne życzenia jeszcze raz. Dziś także urodziny Bona Scotta z AC/DC. To jeszcze wrócimy do tego, ale to myślę, że bliżej dziewiątej. W tej chwili za 10 minut siódma. Pamiętam w Bieszczadach, po prostu podczas takiego deszczu, to gum jak kalosz po prostu zostaje w błocie. Ale a propos namiotu, najważniejszą rzeczą jest go dobrze okopać, żeby ta rzeka później nie płynęła przez środek i my z tego łóżeczka w miarę kanadyjki ciepłego nogą do tej zimnej wody. No i żeby tak omijało totem. O, właśnie. Totem, bardzo ważna rzecz. A to taka rada nie tylko na biwaki, że warto się dobrze okopać. Urywki z kalendarza. Mamy czwartek, a więc Krzysztof Szubzda. 9 lipca, 135 lat temu, urodził się słynny polski winiarz Cyryl Czarkowski-Golejewski. Nigdy go oczywiście nie pamięta, bo czy można być słynnym polskim winiarzem? Albo to na przykład, czy można być wybitnym wielorybnikiem? Albo sławnym szwedzkim aktorem kina niemego? Takie rzeczy nie mieszczą się nam w głowie, a tymczasem pan Cyryl produkował ponoć legendarne Cabernet z Wysuczki na Podolu. Czy może być legendarne Cabernet z Podola? Dokładnie w dniu urodzin winiarza Cyryla w Göteborgu przyszedł na świat Olof Richard Lund, aktor, który równo 100 lat temu wystąpił w niemym szwedzkim kryminale pod tytułem Klasztor w Sandomierzu. W skrócie opowieść leci tak. Sandomierski mnich opowiada podróżnym mrożącą krew w żyłach historię o awanturniczym hrabim, a na samym końcu okazuje się, że owym hrabim z burzliwą przeszłością jest sam mnich. Taki skandynawski miszmasz pana Tadeusza i ojca Mateusza. Szkoda, że pan Lund nie ma swojej ulicy w Sandomierzu, bo Artur Żmijewski na pewno będzie miał. Kiedy słynny szwedzki aktor niemy obchodził 24 urodziny, w norweskim miasteczku rodził się właśnie przyszły, sławny wielorybnik, który ma swoje ulice w każdym norweskim miasteczku, bo dziełem jego życia było działo harpunnicze, urządzenie, które raz na zawsze zniwelowało przewagę wieloryba nad człowiekiem. A było co niwelować, bo wieloryb, przypominam, jest wielkości hali do koszykówki i waży więcej niż Boeing 777. Samo jego serce ma 0,5 tony wagi, a narząd, o który boją się państwo zapytać lub nie pamiętają, że wieloryb go ma, gdyż jest ssakiem, mierzy prawie 2,5 metra. Teraz już chyba jasne, dlaczego Sven Twoin ma ulicę w każdym miasteczku. Bardzo sławny, choć niestety nieznany jest też niejaki Percy Spencer, który urodził się też 9 lipca w ostatnie 85. urodziny wielorybnika Svenda. Ale nie w Norwegii, tylko w małym miasteczku w Nowej Anglii. Był półsierotą, do tego porzuconym przez matkę i gdyby ciotka nie posłała go do przędzalni, a przędzalnia do wojska, nie wiadomo co by z chłopa wyrosło. A tak Percy stał sobie raz przy wojskowym radarze, gdy tu nagle rozpuścił mu się w kieszeni batonik. Zaraz, pomyślał Percy. Coś jest nie tak, nie jest przecież aż tak gorąco. Więc co rozpuściło batonik? Czy to aby nie radar, który emituje fale, a dokładnie mikrofale? Można by więc takimi podgrzewać nie tylko batoniki, ale na przykład zupę. Percy przedstawił projekt inżynierom z firmy Raytheon i 2 lata później Amerykanie otrzymali pierwszą na świecie mikrofalówkę. Była większa od lodówki, czyli pewnie też od oka wieloryba, ważyła prawie tyle co jego serce i kosztowała nie mniej niż działo harpunnicze, ale Amerykanie się w mikrofali zakochali. Zresztą nie tylko oni. A firma Raytheon ufundowała Spencerowi specjalną nagrodę finansową w wysokości $2 amerykańskich. Ale przecież nie pieniądze są najważniejsze. Nie, drogi panie, nie, pieniądze nie. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy, że pan te kropki szybko tak ładnie nam dziś połączył. Zresztą jak zwykle. I do usłyszenia za tydzień. A dzień dobry, mówimy pani. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że w kartce, w kalendarze ja też dzisiaj mam urodziny. Chciałam sobie zrobić przyjemność i pierwszy raz się do państwa podzwoniłam i jest mi niesamowicie przyjemnie. Naprawdę, zrobiliście mi niesamowity dzień odbierając telefon. Cała przyjemność po naszej stronie. Wszystkiego dobrego oczywiście wszystkim dziś urodzonym, pani szczególnie. Za 5 minut będzie 7. Już Michał? Teraz.